तू जाएगी कहाँ, बच के तू जाएगी कहाँ। दिल जो मचलता है दिल को मचलने दे, दिल जो मचलता है दिल को मचलने दे। जादू निगाहों का चलता है चलने दे, चारों तरफ है मस्तियाँ, बच के तू जाएगी कहाँ, बच के तू जाएगी कहाँ, तू जाएगी कहाँ। दिल जो मचलता है दिल को मचलने दे, जादू निगाहों का चलता है चलने दे, चारों तरफ है मस्तियाँ, बच के तू जाएगी कहाँ, बच के तू जाएगी कहाँ, बच के तू जाएगी कहाँ। बच के तू जाए।